Aziz dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza ayırdığımız eğlenceli parçalarla hem birkaç dakikanızın hoş geçmesine hem de halk müziğimizin henüz bilinmeyen çeşitlerinden bazı örnekler vermeye çalışacağız. Önce Kastamonu'dan iş hayatını, esnaf hayatını canlandıran bir parça. Demirciler demiri neyle döverler? Şöyle döverler, böyle döverler. Farz edelim ki Demirciler Çarşısı'ndan geçiyoruz.